Program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 5 sierpnia. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Bez medalu w rzucie młotem, za to medal w boksie. Kolejny dzień sportowych emocji w Paryżu. Policja będzie dziś prowadzić wzmożone kontrole na drogach. Strażacy w Chorwacji walczą z pożarami lasów. Zaczynamy od informacji z Paryża. Po wieczornych występach Polaków nie będzie dla nas medalu w lekkoatletycznym konkursie rzutu młotem. Paweł Fajdek zajął 5. miejsce. 5-krotny mistrz świata nie ukrywa zawodu. Zdecydowanie liczyłem na więcej. No, liczyłem tutaj na rzucanie w granicach 81-2 metrów. Tak wychodziło z treningów, natomiast byłem za dobrze przygotowany do tego startu. Byłem za szybki, za dynamiczny. Przez to nie byłem w stanie tego młotu do końca dogonić, złapać, wyrzucić i to zabrało, te 2-3 metry zabrało. No, każdemu niedużo zabrakło, patrząc na ten sezon, jak on wyglądał, to tutaj tak naprawdę 8 osób mogło zdobyć medale. Będzie za to medal w boksie, zapewniła go sobie Julia Szeremeta w turnieju bokserskim. Jaki to medal dopiero okaże się po środowym półfinale, to pierwszy medal Polski w boksie od 32 lat. Na dziś policja zapowiada kontrolę w całym kraju. Od rana policjanci będą sprawdzali, czy kierowcy przestrzegają przepisów i stosują się do ograniczeń prędkości. To międzynarodowa akcja Prędkość, koordynowana przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego Roadpol. Funkcjonariusze drogówki będą prowadzili kontrolę prędkości zarówno przy pomocy ręcznych mierników, jak i wideorejestratorów w pojazdach policji. Policjanci ruchu drogowego będą dokonywać pomiarów prędkości zarówno statycznie, jak i dynamicznie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których najczęściej dochodzi do wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością. Mówi Małgorzata Skowrońska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Policjanci apelują do kierowców, by stosowali się do ograniczeń prędkości i zwalniali w miejscach wymagających zachowania szczególnej ostrożności, na przykład w okolicach przejść dla pieszych czy w rejonie skrzyżowań. Nadmierna prędkość to główna przyczyna wypadków, w których giną ludzie. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Stany Zjednoczone każą swoim obywatelom opuścić Liban i rozmieszczają większe siły militarne na Bliskim Wschodzie. Jonathan Feiner z Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu podkreślał, że to środki zapobiegawcze i obronne. Napięcie na Bliskim Wschodzie wzrosło po zabójstwie Ismaila Hanii, najwyższego przywódcy Hamasu, w Teheranie. Iran zapowiedział odwet. Amerykański portal Axios ustalił, że atak Iranu na Izrael może zostać przeprowadzony jeszcze dziś. Od kilku dni chorwaccy strażacy walczą z ogromnymi pożarami lasów. Ogień strawił kilka tysięcy hektarów lasu na południu kraju. Marine Babu, który dowodzi akcją gaśniczą w okolicach Trogir, mówi, że pożary ciągle się odnawiają. Ponieważ ogień objął bardzo duży obszar, to pożary ciągle się odnawiają, ale radzimy sobie z tym. Samoloty gaśnicze są zawsze do naszej dyspozycji, co jest niezwykle cenne, bo ogień pojawia się zwykle w niedostępnych obszarach. Pożary w okolicy Trogiru wybuchły przed 5 dniami. Do tej pory pochłonęły łącznie 1250 hektarów maki i niskiej roślinności lasów sosnowych. Według lokalnej straży pożarnej intensywność ognia nie jest tak duża jak w poprzednich dniach, ale strażacy nadal monitorują miejsca, w których pojawiają się płomienie. W 80. rocznicę śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego uczczono pamięć poety. Żołnierz batalionu Parasol Armii Krajowej zginął zastrzelony od kuli niemieckiego snajpera w Pałacu Blanka 4 sierpnia 1944 roku, w czwartym dniu Powstania Warszawskiego. Miał 23 lata. Rocznik Kolumbów, rocznik wojenny. Tak wielu ich zginęło. Wielu odważnych ludzi, młodych, którzy nie bali się postawić na szali swoje życie. Nie budź mnie, Panie, dalej. Tam się noc urywa i od brudnych kanałów dmnie samotna śmierć. Grudzień 1940 rok. Tam było wiele słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wiele słów, które były przesłaniem na wielu płaszczyznach naszego życia. Jego wiersze mówiły o przyszłości, czyli o tym, co on nie doczekał. Boże mój, ja przed Tobą ołtarz ciała rozdarty. Ja, jednym sumieniem rodzony, dymię tysiącem martwych. Tekst bardzo trafny, obrazujący i tamte czasy, i właściwie dający do myślenia nam na przyszłość. A poetę i żołnierza odznaczono pośmiertnie medalem Za Warszawę i Krzyżem Armii Krajowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia ma być deszczowo, zwłaszcza na wschodzie. Za to na zachodzie więcej słońca. Będzie ciepło, ale nieupalnie od 14 stopni na Podhalu, 18 w centrum i na północy do 23 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po północy w programie Trzecim Polskiego Radia powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, aby przedstawić Państwu więcej informacji na temat Festiwalu Afrykańskiej Muzyki i Kultury, który odbędzie się w Polsce, w centrum Polski pod Warszawą za niespełna tydzień. Mamy oto połączenie telefoniczne z pomysłodawcą i organizatorem tego wydarzenia, Jakubem Malinowskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. Zacznijmy, jeśli można, od krótkiej historii festiwalu. Festiwal w tym roku ma swoją czwartą edycję. Jego początki sięgają roku 2021, kiedy to na scenie letniej warszawskiego klubu Progresja zrobiliśmy pierwszą edycję naszego wydarzenia. Była to edycja, która odbyła się w czasie pandemii, dlatego nie byliśmy w stanie zaprosić artystów zagranicznych. Natomiast na naszej scenie zagrali wtedy artyści afrykańscy, którzy na co dzień stacjonują w Polsce. Tacy artyści jak Mamadou Samayoun, Ayub Humana, Groove Baza oraz El Mezauria. Był to nasza pierwsza edycja naszego festiwalu. Natomiast już rok później zrobiliśmy edycję dużo większą, kiedy pobudzeni entuzjazmem po zakończeniu pandemii zdecydowaliśmy się na zmianę miejsca, zmianę lokalizacji. Przenieśliśmy się do Kawęczyna, malutkiej wioseczki 30 km pod Warszawą, gdzie odkryliśmy przepiękne miejsce, fantastyczne rancho Dworek pod Wiechą. I tam zdecydowaliśmy się przenieść nasze wydarzenie. I wówczas już udało się zaprosić całą plejadę afrykańskich artystów, topowych artystów afrykańskich z zagranicy. I wówczas naszymi headlinerami były zespoły Tami Crest, wystąpiła Oumou Sangare, wystąpiła również Sona Jobarte, Amadou N. Mariam. To są nazwiska dobrze znane wszystkim fanom afrykańskiej muzyki. Natomiast przybyło w ten festiwal również wiele osób, które afrykańskiej muzyki na co dzień nie słuchają, ale dzięki naszemu festiwalowi miały okazję odkrywać tą muzykę i tą scenę muzyczną. Rok później zostaliśmy w tym samym miejscu, czyli w Kawęczynie, czyli w 2023 roku odbyła się trzecia edycja naszego wydarzenia. To ja dodam od siebie, że ja zainteresowałem się tym festiwalem, kiedy zobaczyłem właśnie listę występujących gości. No byłem przekonany, że takich zespołów afrykańskich to trzeba szukać za granicą Polski, latem, we Francji, może w krajach skandynawskich, bo oni tam koncertują, a tu nagle się okazało, że można ich posłuchać w Polsce. Kto w tym roku w takim razie będzie występował muzycznie? Tak, faktycznie ściągamy artystów topowych, afrykańskich, tworząc line-up, który przykuwa uwagę całej Europy na ten malutki fragment Polski, jakim jest Kawęczyn. I w tym roku na naszym wydarzeniu wystąpi Wiełk Farka Tour, czyli wielki gitarzysta bluesowy, jeden z pionierów desert bluesa, no i co ważne, syn Ali Farka Tura, czyli jednej z największych legend afrykańskiej muzyki. Wiełk Farka Tour niedawno wydał kapitalny album z kalifornijskim trio Crew and Bean. Album zatytułowany jest Ali i jest dedykacją właśnie dla jego ojca, więc część tych utworów również będziemy mieli okazję usłyszeć w tym roku w Kawęczynie. Oprócz tego wystąpi także Sona Jobarte, która po dwóch latach powraca do nas. Jest to wirtuozka kory, jest to afrykański instrument przypominający harfę. Pochodzi Sona Jobarte z Gambii, będzie u nas drugi raz, gdyż jej koncert dwa lata temu był to najlepszy koncert, jaki chyba do tej pory odbył się w ramach African Beats Festiwalu. Oprócz wspomnianych wcześniej artystów wystąpi także Bombino, czyli również legenda saharyjskiego bluesa, Tuareg, pochodzący z Nigru, pierwszy Nigryjczyk, który został nominowany do nagrody Grammy, przyjeżdża ze swoją nową płytą, aby znowu zabrać nas w piękną podróż przez piaski pustyni. Jako czwartym headlinerem w tym roku będzie Tasuta N. Imal, czyli zespół z Maroka, który jest wielką gwiazdą tamtejszej sceny, który również miesza w swojej stylistyce muzykę afrykańską z muzyką rockową, z muzyką bluesową. Niezwykle żywiołowy band. Kolejnym zespołem, na który warto będzie zwrócić uwagę, jest Kabusa Oriental Chór, czyli chór gospel, który ściągamy aż z Lagos z Nigerii. Charakteryzują się tym, że śpiewają w wersji gospelowej utwory afrobeatowe. Oprócz tych headlinerów, którzy do nas właśnie przyjeżdżają z zagranicy, zaprosiliśmy również po raz kolejny artystów, którzy tworzą w gatunku muzycznym z muzyką afrykańską, z muzyką świata, z muzyką etniczną, którzy na co dzień żyją i mieszkają w Polsce, czyli zespół Moribaya, czyli Ablai Badji, czyli Sinaubi Zawose i Pamoja Zanzibar, a także Madu Konte. Nasz tegoroczny line-up przewiduje 10 koncertów muzycznych, po 5 w piątek i 5 w sobotę. I jeszcze dodajmy, no, warstwa muzyczna interesuje nas najbardziej, ale dodajmy jeszcze krótko, że wszystko to odbywa się w atmosferze takiego wesołego afrykańskiego pikniku. Zgadza się, ponieważ muzyka to nie wszystko, co serwujemy w czasie ramach tego wydarzenia. Mamy także strefy, takie jak spotkania podróżnicze, na których podróżnicy polscy opowiadają o najdzikszych podróżach w najdalsze zakątki Afryki. W ramach spotkań podróżniczych spotkamy się m.in. z Krzysztofem Błażycą, z Beatą Lewandowską czy z Mają Kotalą. Będzie także kino festiwalowe Afrykamery, wyselekcjonowane najlepsze filmy produkcji afrykańskiej. Będzie m.in. kino pod gwiazdami, kino nocne, gdzie po koncertach będzie można pójść na kino plenerowe, żeby obejrzeć takie filmy, ale w tym samym czasie również będzie możliwość pójścia do strefy DJ-ów, strefy z nowoczesnym afrobeatsem, gdzie DJ-e doserwują te wszystkie najnowocześniejsze brzmienia, które są obecnie na topie w krajach afrykańskich. Będą także ważną strefą będzie strefa warsztatowa, na której będziemy mieli warsztaty bębniarskie, warsztaty z tańca afrykańskiego, warsztaty z malowania dłoni henną, będzie African Ecstatic Dance, czyli taniec spontaniczny prowadzony przez najlepszych instruktorów i dużo, dużo więcej. Cały program naszego wydarzenia jest dostępny na stronie www.africanbeats.pl, na którą serdecznie zapraszam. I nasze wydarzenie jest festiwalem rodzinnym. Mamy strefę dla dzieci, mamy strefę sportową, mamy dużo ognisk, przyjeżdżają rodziny z dziećmi i te dzieci się naprawdę fantastycznie bawią, także jesteśmy otwarci na całe rodziny razem ze zwierzętami, ponieważ nasz festiwal również jest przyjazny pieskom. I tak to, proszę Państwa, Afrykański Festiwal w Centrum Polski w najbliższy weekend. Informacji udzielał nam pomysłodawca i organizator Jakub Malinowski. Dziękujemy. Dziękuję serdecznie i zapraszam na festiwal 9 do 11 sierpnia w Kawęczynie pod Warszawą. الزمان باستيلا أنت في الأستوى الزمان دوني دغا أيد ما أيس الخين دوني دغا أيد ما أيس الخين إريتك ندا تفلس أكي يغدر إريتك ندا Po tych afrykańskich rytmach wracamy do nowej płyty Jacka White'a, płyty ciągle bezimiennej. Confess. 2008 roku w Stanach Zjednoczonych zrealizowano film muzyczny pod tytułem It Might Get Loud. Ten film miał polski tytuł Będzie Głośno, a był to film o trzech gitarzystach, którzy opowiadali o swojej działalności artystycznej. Wystąpili Jimmy Page, wiadomo, Zeppelin, The Edge z U2 i Jack White. No i czytałem wtedy w prasie muzycznej, że Jack White to może trochę na wyrost w tej trójce z Page'em i z muzykiem z grupy U2, no ale jednak Jack White stanowczo i intensywnie pracuje na swoją pozycję, a z drugiej strony skończył już 49 lat, więc także jest artystą dojrzałym. Ta najnowsza płyta, tak skokowo prezentowana, najpierw te bonusy gratisy z zaskoczenia, teraz w sieci, z pewnością będzie wersja kompaktowa i winylowa, płyta nadal bez tytułu, może tytuł na końcu będzie właśnie taki No Name. Piosenki mają już swoje tytuły i przy okazji przypomnę Państwu, że tytuły i wykonawców wszystkich nagrań prezentowanych w audycji Dym na Wodzie mogą Państwo znaleźć po audycji na stronie internetowej Trójki. A teraz raz jeszcze z bezimiennej płyty Jack White. How do you feel if you felt it all? Jack White z nowej płyty, zapewne będą także koncerty. Tydzień temu wspominaliśmy zmarłego 22 lipca Johna Mayalla i obiecałem Państwu powrót do najważniejszych płyt ojca brytyjskiego bluesa. W 1963 roku Mayall stworzył zespół The Blues Breakers, przez który to zespół przewinęło się wielu znanych potem brytyjskich muzyków, no a najważniejszym z tych wychowanków był Eric Clapton. Eric Clapton został członkiem The Blues Breakers w kwietniu 1965 roku. Zamieszkał nawet w domu Mayalla, gdzie słuchał płyt z kolekcji gospodarza i ćwiczył gitarowe wprawki. Potem zaczęli wspólnie pracować w studiu i w lipcu 1966 roku ukazała się płyta John Mayall Blues Breakers with Eric Clapton, która to płyta zawierała 12 nagrań, bluesowe standardy i własne kompozycje Mayalla, w tym jedną stworzoną wspólnie z Claptonem. The Blues Breakers w 1965 roku to był skład zaledwie czteroosobowy obok Johna Mayala, lidera, wokalisty grającego na różnych instrumentach. Był gitarzysta Eric Clapton, był gitarzysta basowy John McVie, ten, który później będzie grał w zespole Fleetwood Mac, no i perkusista Hugh Flint. W niektórych nagraniach wykorzystano także sekcję instrumentów dętych. Płyta w tamtym czasie zrobiła ogromne wrażenie, bardzo pomogła w karierze i Mayallowi, i Claptonowi, no a obecnie jest wydawnictwem bez wątpienia historycznym. Down. don't know. Choć tak owocna, współpraca Johna Mayala z Ericiem Claptonem nie potrwała długo. Zyskujący coraz większą sławę gitarzysta założył z Jackiem Bruce'em i Gingerem Bakerem pierwszą rockową supergrupę pod nazwą Cream. No a Mayall znalazł sobie nowego gitarzystę w osobie Petera Greena, ale o tym porozmawiamy za tydzień. Pozostajemy w kręgu muzyki bluesowej. Oto polska grupa Wolna Sobota. Jeśli będziesz kiedyś sama, jeśli pusty będzie pokój twój, jeśli smutny będzie ranek, jeśli dzień się będzie wolno w luku, nie wybieraj, nie wybieraj, wyjdź do łodzi na drugi, ruszaj brzeg. Najpierw rzeką gwiazd do końca, coraz wyżej, coraz dalej płynie. Potem wybierz promień słońca, wiąż się równo i otrzymuj rytm. Do widzenia, nic się nie bój, wiąż się równo i otrzymuj stale rytm. Zobaczysz kwiaty, zobaczysz drzewa, zobaczysz dziwny las. Będą zielone, będą czerwone, będą wykute ze skał. A gdy będziesz już przy brzegu, nie oglądaj się za siebie wstecz. Zostaw łodzi to, czym jesteś, to, czym byłaś i czym chciałaś być. Zostaw czas i zostaw przestrzeń, zabierz tylko serca rytm. Zobaczysz kwiaty, zobaczysz drzewa, zobaczysz dziwny las. Będą zielone, będą czerwone, będą wykute ze skał. usłyszeć dobrą sekcję dęciaków na płycie polskiego zespołu bluesrockowego. No to nie zdarza się często. Poznali Państwo piosenkę? To Dziwny Weekend, kompozycja Tadeusza Nalepy z repertuaru zespołu Breakout, rok 1970. No a ta nowa wersja jest dziełem grupy Wolna Sobota. Zespół wydał swoją pierwszą długogrającą płytę zatytułowaną Mała. To 11 nagrań, w tym jeden tylko cover, ten właśnie, który Państwo usłyszeli. Reszta to własne piosenki. Raz jeszcze, Wolna Sobota w utworze W zadymionej knajpie. W zadymionej knajpie na skraju miasta, w zadymionej knajpie na skraju miasta, w podłej spelunie, która z piekieł wyrasta, w podłej spelunie, która z piekieł wyrasta. Co wieczór swym śpiewem zaklina od malinowy kwiat. Eteryczna dziewczyna. Klientela pijana, lecz każdy słucha. Klientela pijana, lecz każdy słucha. Cienkie piwo leją w gardła, jej głos leją do ucha. Cienkie piwo leją w gardło, jej głos leją do ucha. Co wieczór swym śpiewem zaklina o malinowy kwiat. Eteryczna dziewczyna, Każdy dobrze ją tu zna, bo dla każdego jest marzeniem. Każdy dobrze ją tu zna, bo dla każdego jest marzeniem. Buda zawsze pęka w szwach, kiedy ona jest na scenie. Buda zawsze pęka w szwach, kiedy ona jest na scenie. Co wieczór swym śpiewem zaklina malinowy kwiat. Eteryczna dziewczyna. Co wieczór swym śpiewem zaklina malinowy kwiat. Malinowy kwiat, eteryczna dziewczyna. Polski zespół Wolna Sobota w autorskim nagraniu w zadymionej knajpie. Wracamy do koncertowych nagrań Fisza. Everything is coming up roses, but you can't see the weeds that entangle your feet. You can't see the wood for the tree, 'cause the forest is burning, and you see it's the smoke in your eyes that's making you cry. They sold you the view from a hill. They told you that the view from the hill would be further than you have ever seen before. They sold you the view from a hill. They sold. From a hill. refuse no further than you.